ko sinasadyang magalit. Ito ako ngayon nagbabalik. Hindi ko na rin kinakailangan malaman kung bakit ako'y iniwan. Huwag mo lang ipagkait, ligaya't buhay kong nasasabik. Alagaan mo siya sa iyong tabi, yakapin siya ng pag-ibig. Bigyan mo siya ng kinabukasan, pangarap ko para sa kanya. Tanging dasal ko ay malam, hindi ko ginusto na magkaganito. Ngunit luha ko'y walang hinto. Ako ngayon'y litong-lito. Huwag mo lang ipagkait, ligaya't buhay kong nasasabik. Alagaan mo siya sa iyong tabi, yakapin siya ng pag-ibig. Bigyan mo siya nang kinabukasan, pangarap ko para sa kanya. Alagaan mo siya sa iyong tabi, yakapin siya ng pag-ibig. Bigyan mo siya nang kinabukasan, pangarap ko para sa kanya. Shine.